så tunge men et fest som hadde stått. En hel gang da begynte drepe, drepe, drepe. Det er full av blad, jeg håper til ungen av presten. Fleskvarte, full av blad, han er lekte. Søvlig for fatt og piller, og i de piller. Sett fyr på kjøk og begynte skrike. Plukket for munn og like. Men ikke det far, jeg kunne få på barnet. Fett om det, drepe. Så jeg brann der og kjekket det. Og begynte å le, hele sengen drev. Og så brydde meg og kjekte, så jeg må se. Bang, now they yell at chuckle.